หันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อัตถมังโกรันดาปุพิยเถระปะตานังอากันตัญจะปะธรรมทิสวาจะกาลังการะปุสิตังปะเดนานุปะทังยันโตเวปัสส Sana. ังเอทังสุทังอายัสสมาอาทารทายโกเทโรอิมาสัพปะทานังสัมมัตตังทะสัมมังปาปะนิวาริยะเถระปะทานังเตสาสะเหปะกะวะโตเดวะเดวะสัตตินโน สัมมัตตัง